अतएव विचारवान मनुष्य को अशुभ कर्मों से विरत हो धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्मदेव शुभ शरीर वाले एवं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वृष स्वरूप ये धर्मदेव अपने दोनों हाथों में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हैं। ये सभी प्राणियों को सुख देते हैं और सज्जनों के लिए एकमात्र मोक्ष के कारण हैं। अतः इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान धर्मदेव सतपुरुषों के लिए कल्याणकारी हो तथा सदा सबकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा मुहूर्त एवं जलाशय आदि की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऋषियों ने देवता आदि की प्रतिष्ठा में माघ फागुन आदि 6 मास नियत किए हैं। जब तक भगवान विष्णु शयन नहीं करते तब तक प्रतिष्ठा आदि कार्य करने चाहिए। शुक्र, गुरु, बुध तथा सोम ये 4 बार शुभ हैं। जिस लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो एवं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो उस लग्न में प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा तिथियां उत्तम हैं। प्राण प्रतिष्ठा एवं जलाशय आदि कार्य प्रशस्त शुभ मुहूर्त में ही करने चाहिए। देव प्रतिष्ठा और बड़े यागों में 16 हाथ का एवं 4 द्वारों से युक्त मंडप का निर्माण करके उसके दिशा विदिशाओं में शुभ्र ध्वजाएं फहरानी चाहिए। पाकड़, गुलर, पीपल तथा बरगद के तोरण 4 द्वारों पर पूर्व आदि कर्म में बनाएं। मंडप को मालाओं आदि से अलंकृत करें और दिक्पालों की पातकाएं उनके वर्णों के अनुसार बनवानी चाहिए। मध्य में नील वर्ण की पताका लगानी चाहिए। ध्वज दंड यदि इस हाथ का हो तो पताका 5 हाथ की बनवानी चाहिए। मंडप के द्वारों पर कदली स्तंभ रखना चाहिए तथा मंडप को सुजज्जित करना चाहिए। मंडप के मध्य में एवं कोणों में वेदियों की रचना करनी चाहिए। योनि और मेखला मंडित कुंड का तथा वेदी पर सर्वतोभद्र चक्र का निर्माण करना चाहिए। कुंड के ईशान भाग में कलश की स्थापना कर उसे माला आदि से अलंकृत करना चाहिए। यजमान पंचदेव एवं यज्ञेश्वर नारायण को नमस्कार कर प्रतिष्ठा आदि क्रिया का संकल्प करके ब्राह्मणों से इस प्रकार अनुज्ञा प्राप्त करें, मैं इस पुण्य देश में शास्त्रोक्त विधि से जलाशय आदि की प्रतिष्ठा करूंगा। आप सभी मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर मात्र श्राद्ध एवं वृद्धि श्राद्ध संपन्न करने चाहिए। भेरी आदि के मंगलमय वाद्यों के साथ मंडप में 16 अक्षर हरे राम राम राम हरे हरे आदि मंत्र लिखें एवं इंद्र आदि दिक्पाल देवताओं तथा उनके आयुधों आदि का भी यथास्थान चित्रण करें। फिर आचार्य और ब्रह्मा का वर्ण करें। वर्ण के अनंतर आचार्य तथा ब्रह्म यजमान से प्रसन्न हो उसके सर्वविध कल्याण की कामना करके स्वस्ति वाचन ऐसा कहें। अनंतर सपत्निक यजमान को सर्वौषधियों से आपोहिष्टा इस मंत्र द्वारा ब्रह्मा ऋतिक आदि स्नान कराएं। यम गोधूम यव निवार तिल सामा शाली प्रियंगु और व्रीही ये 8 सर्वौषधि कहे गए हैं। आचार्य आदि द्वारा अनुज्ञात सपत्निक यजमान शुक्ल वस्त्र तथा चंदन आदि धारण कर पुरोहित को आगे कर मंगल घोष के साथ पुत्र पौत्र आदि सहित पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। वहां वेदी की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार यजमान निश्चित आसन पर बैठें। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करें। अनंतर यजमान 5 देवों का पूजन करें। फिर सरसों आदि से विघ्नकर्ता भूतों का अपसमर्पण करें। यजमान अपने बैठने के आसन का पुष्प चंदन से अर्चन करें, अनंतर भूमि का हाथ से स्पर्श कर इस प्रकार कहें, पृथ्वी माता तुमने लोकों को धारण किया है और तुम्हें विष्णु ने धारण किया है, तुम मुझे धारण करो और मेरे आसन को पवित्र करो। फिर सूर्य को अर्घ देकर गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, हृदय कमल में इष्ट देवता का ध्यान कर तीन प्राणायाम करें, ईशान दिशा में कलश के ऊपर विघ्नराज गणेश की गंध पुष्प वस्त्र तथा विविध नैवेद्य आदि से गणानंत्वा मंत्र से पूजन करें, अनंतर इस मंत्र से ब्रह्मा जी की, इस मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर वेदी के चारों ओर सभी देवताओं को तथा स्थान पर स्थापित कर उनका पूजन करें। इसके बाद राजाधिराज आए प्रसन्न इस मंत्र से भूशुद्धि कर श्वेत पद्म आसन पर विराजमान शुद्ध स्फटिक तथा शंख कुंद एवं इंदु के समान उज्ज्वल वर्ण किरीट कुंडलधारी श्वेत कमल श्वेत माला और श्वेत वस्त्र से अलंकृत श्वेत गंध से अनुलिप्त हाथ में पाश लिए हुए सिद्ध गंधर्वों तथा देवताओं से स्तुयमान नागलोक की शोभा रूप मकर ग्रह कूर्म आदि नाना जलचरों से आवृत जलशायी भगवान वरुण देव का ध्यान करें। ध्यान के अनंतर पंचाग्न्यास करें, अर्थ स्थान पर मूल मंत्र का जप करें तथा उस जल से आसन यज्ञ सामग्री आदि का प्रोक्षण करें। फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें और अनंतर ईशान कोण में भगवान गणेश अग्नि कोण में गुरु पादुका तथा अन्य देवताओं का यथा कर्म पूजन करें। मंडल के मध्य में शक्ति सागर अनंत पृथ्वी आधार शक्ति कूर्म सुमेरु तथा मंदर और पंच तत्वों का सांगोपांग पूजन करें। पूर्व दिशा में कलश के ऊपर श्वेत अक्षत और पुष्प लेकर भगवान वरुण देव का आवाहन करें, वरुण को आठ मुद्रा दिखाएं, गायत्री से स्नान कराएं तथा पाग्य अर्घ पुष्पांजलि आदि उपचारों से वरुण का पूजन करें। ग्रहों लोकपालों दस दिक्पालों तथा पीठ पर ब्रह्मा शिव गणेश और पृथ्वी का गंध चंदन आदि से पूजन करें। कलश पर सूर्य आदि नवग्रहों का आवाहन एवं ध्यान कर पाद्य अर्घ गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य तथा बलि आदि द्वारा मंत्र पूर्वक उनकी पूजा करें और उनकी पातकाएं उन्हें निवेदित करें। विधि पूर्वक सभी देवताओं का पूजन कर शतरुद्रीय का पाठ करना चाहिए। हवन करने के समय वारुण सुक्त रात्रि सुक्त रौद्र सुक्त पवनामान सुक्त पुरुष सुक्त शास्त्र सुक्त अग्नि सुक्त सौर सुक्त ज्येष्ठ साम वाम देवा साम रत्नंतर साम रक्षोघ्न आदि सुक्तों का पाठ करना चाहिए। अपने ग्रहोक्त विधि से कुंडों में अग्नि प्रदीप्त कर हवन करना चाहिए और जिस देवता का यज्ञ होता है अथवा जिस देवता की प्रतिष्ठा हो उसे प्रथम आहुतियाँ देनी चाहिए। अनंतर तिल आज पायस पत्र पुष्प अक्षत तथा समिधा आदि से अन्य देवताओं के मंत्रों से उन्हें आहुतियाँ देनी चाहिए। पंच दिवसात्मक प्रतिष्ठा याग में प्रथम दिन देवताओं का आवाहन एवं स्थापन करना चाहिए। दूसरे दिन पूजन और हवन, तीसरे दिन बलि प्रदान, चौथे दिन चतुर्थी कर्म और पांचवे दिन निराजन करना चाहिए। नित्य कर्म करने के अनंतर ही नैमित्तिक कर्म करने चाहिए, इसी से कर्म फल की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन प्रातः काल सर्वप्रथम प्रतिष्ठाय देवता का सर्वौषधि मिश्रित जल से ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के पाठ पूर्वक महास्नान तथा मंत्राभिषेक कराएं, तदंतर चंदन आदि से उन्हें अनुलिप्त करें, तत्पश्चात आचार्य आदि की पूजा कर उन्हें अलंकृत कर गौदान करें। फिर मंगल घोष पूर्वक तालाब में जल छोड़ने के लिए संकल्प करें। इसके बाद उस तालाब के जल में नागयुक्त वरुण, मकर, कच्छप आदि की अलंकृत प्रतिमाएं छोड़ें और फिर वरुण देव की विशेष रूप से पूजा कर उन्हें अर्घ निवेदित करें। पुनः उसी तालाब के जल, सप्तमृतिका मिश्रित जल, तीर्थ जल, पंचामृत, कुशोदक तथा पुष्प जल आदि से वरुण देव को स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि प्रदान करें। सभी देवताओं को बलि प्रदान करें और मंगल घोष के साथ निराजन कर प्रदक्षिणा करें। एक वेदी पर भगवान वरुण तथा पुष्प ऋणी देवी की यथाशक्ति स्वर्ण आदि की प्रतिमा बनाकर भगवान वरुण देव के साथ देवी पुष्प ऋणी का विवाह कराकर उन्हें वरुण देव के लिए निवेदित कर दें। और एक काष्ठा का यूप जो यजमान की ऊंचाई के बराबर हो उसे अलंकृत कर तड़ाग के ईशान दिशा में मंत्र पूर्वक गाड़ कर स्थित कर दें। प्रसाद के ईशान कोण में, प्रपा के दक्षिण भाग में तथा आवास के मध्य में यूप गाड़ना चाहिए। इसके अनंतर दिक्पालों को बलि प्रदान करें और ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा प्रदान करें। उस तड़ाग के जल के मध्य में जल मातृभ्यो नमः ऐसा कहकर जल मातृकाओं का पूजन करें और मातृकाओं से प्रार्थना करें कि मातृका देवियों, तीनों लोकों के चराचर प्राणियों की संतृप्ति के लिए यह जल मेरे द्वारा छोड़ा गया है। यह जल संसार के लिए आनंददायक हो। इस जलाशय की आप लोग रक्षा करें और ऐसी ही मंगल प्रार्थना भगवान वरुण देव से भी करें। अनंतर वरुण देव को बिंब, पद्म तथा नाग मुद्राएं दिखाएं। ब्राह्मणों को उस जलाशय का जल भी दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। अनंतर तर्पण कर अग्नि की प्रार्थना करें और स्वयं भी उस जल का पान करें। पितरों को अर्घ प्रदान करें। अनंतर पुनः वरुण देव की प्रार्थना कर जलाशय की प्रदक्षिणा करें। फिर ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनियों के उच्चारण पूर्वक यजमान अपने घर में प्रवेश करे और ब्राह्मणों, दीनों, अंधों, कृपणों तथा क्रमारिकाओं को भोजन कराकर संतुष्ट करें एवं भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। मध्यम पर्व तृतीय भाग उद्यान प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उद्यान आदि की प्रतिष्ठा में जो कुछ विशेष विधि है अब उसे बता रहा हूँ, आप लोग सुने। सर्वप्रथम एक चौकोर मंडल की रचना कर उस पर अष्ट दल कमल बनाए। मंडल के ईशान कोण में कलश की स्थापना कर उस पर भगवान गणनाथ और वरुण देव की पूजा करें। तदंतर मध्यम कलश में सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। फिर पंचमादि द्वार देशों में ब्रह्मा और अनंत तथा मध्य में वरुण की पूजा करें। जल पूरित कलश में भगवान वरुण का आवाहन करते हुए कहे, वरुण देव, मैं आपका आवाहन करता हूँ, विभो, आप हमें स्वर्ग प्रदान करें। तदंतर पूर्व भाग में मंदागिरी की यथा स्थान कर तोरण पर विश्वक्सेन की पूजा करें और कर्णिका देश में भगवान वासुदेव का पूजन करें। भगवान वासुदेव शुद्ध स्फटिक के सदृश हैं। वे अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स्य चिन्ह और कौस्तुभ मणि सुशोभित है तथा मस्तक सुंदर मुकुट से अलंकृत है। उनके दक्षिण भाग में भगवती कमला, वाम भाग में पुष्टि देवी विराजमान हैं। सुर, असुर, सिद्ध, किंकर, यक्ष आदि उनकी स्तुति करते हैं। इस मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके साथ में संकर्षण आदि, व्यूह और विमला आदि शक्तियों की धूप, दीप आदि उपचारों से अर्चना कर प्रार्थना करें। उनके सामने घी का दीप जलाएं और गूगल का धूप प्रदान कर कृत मिश्रित खीर का नैवेद्य लगाएं। कर्णिका के दक्षिण की ओर कमल के ऊपर स्थित सोम का ध्यान करें। उनका वर्ण शुक्ल है, वे शांत स्वरूप हैं, वे अपने हाथों में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हैं एवं केयूर आदि धारण करने के कारण अत्यंत शोभित हैं। इस मंत्र से इनकी पूजा कर इन्हें घृत मिश्रित भात का नैवेद्य अर्पण करें। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र, जयंत, आकाश, वरुण, अग्नि, ईशान, तत्पुरुष तथा वायु की पूजा करें। कर्णिका के वाम भाग में शुक्ल वर्ण वाले महादेव का इस मंत्र से पूजन कर नैवेद्य आदि प्रदान करें। भगवान वासुदेव के लिए हविष्य से 8, सोम के लिए 28 तथा शिव के लिए 2 खीर की आहुतियां दें। गणेश जी को घी की 1 आहुति दें। ब्रह्मा एवं वरुण के लिए 1-1 आहुति और ग्रहों एवं दिक्पालों के लिए विहित समिधाओं तथा घी से 1-1 आहुतियां दें। अग्नि की 7 जिह्वाओं कराली, धूमली, श्वेता, लोहिता, स्वर्ण प्रभा, अतिरिक्ता और पद्मरागा को भी मंत्रों से घृत एवं मधु मिश्रित हविष्यान द्वारा 1-1 आहुति प्रदान करें। इसी प्रकार अग्नि, सोम, इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष के निमित्त मधु और क्षीर युक्त यवों से 1-1 आहुतियां प्रदान करें। फिर गंध, पुष्प आदि से उनकी पृथक पृथक पूजा करके रुद्र सूक्त तथा स्वर सूक्त का जप करें। अनंतर यूप को भली भांति स्नान कराकर और उसका मार्जन कर उसे उद्यान के मध्य भाग में गाड़ दें। यूप के प्रांत भाग में सोम तथा वनस्पति के लिए ध्वजाओं को लगा दें। इस मंत्र से वृक्षों का करण वेद संस्कार करें। एक तिथि सुई से वृक्ष के दक्षिण तथा वाम भाग के 2 पत्तों का छेदन करें। नवग्रहों की तृप्ति के लिए लड्डू आदि का भोग लगाएं तथा बालक और कुमारियों को माल पुआ खिलाएं। रंजित सूत्रों से उद्यान के वृक्षों को आविष्टित करें। उन वृक्षों को जल आदि का प्राशन कराएं और यह प्रार्थना मंत्र पढ़ें। तात्पर्य यह है कि विधि पूर्वक उद्यान आदि में लगाए गए वृक्ष के ऊपर से यदि कोई गिर जाए, गिरकर मर जाए या अस्थि टूट जाए तो उस पाप का भागी वृक्ष लगाने वाला नहीं होता। उद्यान के निमित्त पूजा आदि कर्म कराने वाले आचार्य को स्वर्ण, धान, गायें तथा दक्षिणा प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा करें और रजत आदि दक्षिणा में दें। ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देकर संतुष्ट करें एवं अन्य सदस्यों को भी प्रसन्न करें। अनंतर यजमान स्थापित आदि कलश के जल से स्नान कराएं। सूर्यास्त से पूर्ण आहुति संपन्न कराएं। संपूर्ण कार्य पूर्ण कर अपने घर जाएं और विप्रों के द्वारा वहां बल, काम, हयग्रीव, माधव, पुरुषोत्तम, वासुदेव, धनाध्यक्ष और नारायण इन सब का विधिवत स्मरण कर पूजन कराएं और पंचगव्य मिश्रित दही भात का नैवेद्य समर्पित करें। बल आदि देवताओं की पूजा करने के पश्चात दक्षिण की ओर इस मंत्र से पृथ्वी देवी का पूजन करें। मधु मिश्रित पायसयान का नैवेद्य अर्पित करें और पृथ्वी देवी शुद्ध कांचन वर्ण की आभा से युक्त हैं, हाथ में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, संपूर्ण अलंकारों से अलंकृत हैं। घर के वाम भाग में विश्वकर्मा का यजन करें। यह मंत्र उनके पूजन में विनियुक्त है। भगवान विश्वकर्मा का वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है और ये शूल और टंक को धारण करने वाले हैं तथा शांत स्वरूप हैं। इन्हें मधु और पिष्टक की बलि दें। अनंतर कौष्मांडक सूक्त तथा पुरु सूक्त का पाठ करें। इसी पृथ्वी होम कर्म में मधु और पायस युक्त हविष्य से 8 आहुतियां दें तथा अन्य देवताओं को एक एक आहुति प्रदान करें। उद्यान के चारों ओर अथवा बीच बीच में उद्यान की रक्षा के लिए मिंडों का निर्माण करें और जिन्हें धर्म सेतु कहा जाता है उद्यान की दृढ़ता के लिए विशेष प्रबंध करें और धर्म सेतु का निर्माण कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें। तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस धर्म सेतु मेड़ पर चलते समय गिर जाए फिसल जाए तो इस धर्म सेतु के निर्माण का कोई पाप मुझे ना लगे, क्योंकि इस धर्म सेतु का निर्माण मैंने धर्म की अभिवृद्धि के लिए ही किया है। इस स्थान पर आने वाले प्राणियों की ये धर्म सेतु रक्षा करते हैं और वेदाध्ययन आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य इस धर्म सेतु के निर्माण करने पर प्राप्त होता है।